जो बुद्धिमान व्यक्ति है वे भगवान की शरण में जाते हैं, किंतु विषयों में व्याप्त विषय बुद्धि वाले व्यक्ति भगवान की शरण में ना जाकर इसी संसार सागर में पड़े रहते हैं। इसलिए द्विज, संसार के कल्याण के लिए विविध उपचारों से भगवान सत्य नारायण देव की पूजा आराधना तथा ध्यान करते हुए तुम इस व्रत को प्रकाश में लाओ। विप्र रूपधारी भगवान के ऐसा कहते ही उस ब्राह्मण शतानंद ने मेघों के समान नील वर्ण सुंदर चार भुजाओं में शंख चक्र गदा तथा पद्म लिए हुए और पीताम्बर धारण किए हुए नवीन विकसित कमल के समान नेत्र वाले तथा मंद मंद मधुर मुस्काने वाले वनमाला युक्त और भौरों के द्वारा चुंबित चरण कमल वाले पुरुषोत्तम भगवान नारायण के साक्षात दर्शन किए और भगवान की वाणी सुनने और उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने से उस विप्र के सभी अंग पुलकित हो उठे, आंखों में प्रेमाक्षु भर आए। उसने भूमि पर गिरकर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और गदगद वाणी से वह उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगा। संसार के स्वामी, जगत के कारण के भी कारण, अनाथों के भी नाथ, कल्याण मंगल को देने वाले, शरण देने वाले, पुण्य रूप पवित्र अव्यक्त तथा व्यक्त होने वाले और आदि भौतिक आदि दैविक तथा आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों का समूल उच्छेद करने वाले भगवान सत्य नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। इस संसार के रचयिता सत्य नारायण देव को नमस्कार है। विश्व के भरण पोषण करने वाले शुद्ध सत्य स्वरूप को नमस्कार है तथा विश्व का विनाश करने वाले कराल महाकाल स्वरूप को नमस्कार है। संपूर्ण संसार का मंगल करने वाले आत्ममूर्ति स्वरूप हे भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। आज मैं धन्य हो गया, पुण्यवान हो गया, आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया। जो कि मनवाणी से अगम अगोचर आपका मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, मैं अपने भाग्य की क्या सहारना करूं? ना जाने मेरे किस पुण्य कर्म का यह फल था जो मुझे आपके दर्शन हुए। प्रभो, आपने क्रियाहीन इस मंद बुद्धि के शरीर को सफल कर दिया। लोकनाथ, रमापते, किस विधि से भगवान सत्य नारायण का पूजन करना चाहिए? विभो, कृपा कर उसे भी आप बतलाएं। संसार को मोहित करने वाले भगवान नारायण मधुर वाणी में बोले, विपेंद्र, मेरी पूजा में बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं, अनायास जो धन प्राप्त हो जाए उसी से श्रद्धा पूर्वक मेरा यजन करना चाहिए। जिस प्रकार मेरी स्तुति से, स्मृति से ग्रहाग्रस्त गजेंद्र अजामिल संकट से मुक्त हो गए, इसी प्रकार इस व्रत के आश्रय से मनुष्य तत्काल कलेश मुक्त हो जाता है। इस व्रत की विधि को सुने। अभिष्ट कामनाओं के लिए पूजा की सामग्री एकत्र कर विधि पूर्वक भगवान सत्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। सवा शेर के लगभग गोधूम चूर्ण में दूध और शक्कर मिलाकर उस चूर्ण को घृत से युक्त कर हरि को निवेदित करना चाहिए। यह भगवान को अत्यंत प्रिय है। और पंचामृत के द्वारा भगवान शालग्राम को स्नान कराकर गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तथा तांबुल आदि उपचारों से मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और अर्चना करनी चाहिए। अनेक मिष्टान तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों एवं ऋतु कालोद्भूत विविध फलों तथा फूलों से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों तथा स्वजनों के साथ मेरी कथा, राजा तुंग ध्वज के इतिहास, भीलो की कथा और वणिक साधु की कथा को आदर पूर्वक श्रवण करना चाहिए। कथा के अनंतर भक्ति पूर्वक सत्यदेव को प्रणाम कर प्रसाद का वितरण करना चाहिए। तदंतर भोजन करना चाहिए और मेरी प्रसन्नता द्रव्य आदि से नहीं अपितु श्रद्धा भक्ति से ही होती है। विपेंद्र, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पूजा करते हैं वे पुत्र पौत्र तथा धन संपत्ति से युक्त होकर श्रेष्ठ भोगों का उपभोग करते हैं और अंत में मेरा सानिध्य प्राप्त कर मेरे साथ आनंद पूर्वक रहते हैं। व्रती जो जो कामना करता है वह उसे अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वे ब्राह्मण भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। मन ही मन उन्हें प्रणाम कर वे भिक्षा के लिए नगर की ओर चले गए और उन्होंने मन में यह निश्चय किया कि आज भिक्षा में जो धन मुझे प्राप्त होगा मैं उससे भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। उस दिन अनायास बिना मांगे ही उन्हें प्रचुर धन प्राप्त हो गया। वे आश्चर्यचकित हो अपने घर आए। उन्होंने सारा वृतांत अपनी धर्मपत्नी को बताया। उसने भी सत्यनारायण के व्रत पूजा का अनुमोदन किया। वह पति की आज्ञा से श्रद्धा पूर्वक और बाजार से पूजा की सभी सामग्रियों को ले आई और अपने बंधु बांधवों तथा पड़ोसियों को भगवान सत्यनारायण की पूजा में सम्मिलित होने के लिए बुला ले आई। अनंतर शतानंद ने भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की। कथा की समाप्ति पर प्रसन्न होकर उनकी कामनाओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से भक्तवत्सल भगवान सत्यनारायण देव प्रकट हो गए। उनका दर्शन कर ब्राह्मण शतानंद ने भगवान से इस लोक में तथा परलोक में सुख एवं पराभक्ति की याचना की और कहा, हे भगवान आप मुझे अपना दास बना ले। भगवान भी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। यह देखकर कथा में आए सभी जन अत्यंत विस्मित हो गए और ब्राह्मण भी कृतकृत्य हो गया। वे सभी भगवान को दंडवत प्रणाम कर आदर पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर यह ब्राह्मण धन्य है धन्य है इस प्रकार कहते हुए अपने अपने घर चले गए। तभी से लोक में यह प्रचार हो गया कि भगवान सत्यनारायण का व्रत अभिष्ट कामनाओं की सिद्धि प्रदान करने वाला है और कलेश नाशक और भोग मोक्ष को प्रदान करने वाला है। सत्यनारायण व्रत कथा में राजा चंद्रचूर्ण का आख्यान। सूत जी बोले, ऋषियों प्राचीन काल में केदार खंड के मणिपूरक नामक नगर में चंद्रचूड़क नाम एक धार्मिक तथा प्रजावत्सल राजा रहते थे। वे अत्यंत शांत स्वभाव मृदुभाषी धीर प्रकृति तथा भगवान नारायण के भक्त थे। विंध्य देश के मलेच्छगण उनके शत्रु हो गए। उस राजा का उन मलेच्छियों से अस्त्र शस्त्रों द्वारा भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा चंद्रचूर्ण की विशाल चतुरिंगिणी सेना अधिक नष्ट हुई, किंतु कूट युद्ध में निपुण मलेच्छियों की सेना की क्षति बहुत कम हुई। युद्ध में दंभी मलेच्छियों से परास्त होकर राजा चंद्रचूर्ण अपना राष्ट्र छोड़कर अकेले ही वन में चले गए। तीर्थाटन के बहाने इधर उधर घूमते हुए वे काशीपुरी में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि घर घर सत्यनारायण की पूजा हो रही है और यह काशी नगरी द्वारिका के समान ही भव्य एवं समृद्धशाली हो गई है। वहां की समृद्धि देखकर चंद्रचूर्ण विस्मित हो गए और उन्होंने सदानंद शतानंद ब्राह्मण के द्वारा की गई सत्यनारायण पूजा की प्रसिद्धि भी सुनी, जिसके अनुसरण से सभी शील एवं धर्म से समृद्ध हो गए थे। राजा चंद्रचूर्ण भगवान सत्यनारायण की पूजा करने वाले ब्राह्मण सदानंद शतानंद के पास गए और उनके चरणों पर गिरकर उनसे सत्यनारायण पूजा की विधि पूछी तथा अपने राज्य भ्रष्ट होने की कथा भी बतलाई और कहा, ब्राह्मण लक्ष्मीपति भगवान जनार्दन जिस व्रत से संपन्न और प्रसन्न होते हैं, पाप के नाश करने वाले उस व्रत को बतलाकर आप मेरा उद्धार करें।